राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 52 अनुसार 7 फरवरी 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम है। लोगों के बाहर है तो सृष्टि भगवान की रची हुई है, भगवान रचते हैं, बात सच्ची है, पर हमारी सृष्टि अहम से रची हुई है, अहम के बाद ही सृष्टि हुई है, अहम के स्तर सृष्टि परिग्रम विमोच निर्मम शांत हो ब्रह्म हो जाए कल्पते तो निर्मम और निरहंकार भगवान कहते हैं बैठी हो जाएगा। तो वहां से ही पैदा हुई सृष्टि सब, ये हमारा जो दुख है गर्म वर्ण है वो हमारे अहंकार से है। अहंकार मिट जाए संसार मिट जाएगा, फिर अहंकार रहेगा तो संसार रहेगा, ये बात है। तो संयोग जन सुख वो अहंकार ही होता है, अहंकार है ना, अहंकार की मूढ़ आत्मा करता हम ही मानते, अहंकार से मोहित अंतक करने वाला अपने कर्ता मानता है, और कर्ता है वही भोगता होता है, जो करेगा वही भोगेगा। ये अहंकार के कारण ही अपने को एक दिशा देखता है मनुष्य, मैं तो ये हूँ, मैं हूँ दुनिया ये सब, नहीं तो भगवान जगह नित्य सर्वगत स्थान असलो अयम सनातन, जहाँ आरंभ किया तो उस देही को भगवान वर्ण करते हैं, नित्य हर सर्वगत सर्वगत है, नित्य हर सर्वगत स्थान हो असलो वयम सनातन अभ्यक्त हो यम अचिंत्य हो यम अभिकारी हो यम उच्य थे तो स्वाद एवं विद्युता नहीं तो सोचे तुम्हारे तो यहां के कारण से ही अपने वो एक देशी देखता है। एक देशी देखता हुआ भी ये विलक्षण है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे नेत्र है वो छोटे हैं और संसार बड़ा है ऐसा नहीं, संसार छोटा है हमारी आंख बड़ी है। ये हरिकत समझ नहीं आती कि आंख कैसी बड़ी है, इतने आदमी बैठे हैं हमारी आंख के अंतर्गत है ये सब, इतने आंख में आ गए फिर भी आंख में जगह बाकी है, आंख सब बड़ी नहीं है, तो आंख बड़ी है, देखने की शक्ति है बहुत बड़ी है, उसके बाद संसार छोटा है, और आंख से भी मन बड़ा है, आंख नहीं पहुंचती वो मन पहुंचता है, मन बहुत बड़ा है, मन के किसी अंश में आंख है, और मन से भी बुद्धि है निश्चय करने वाली जो एक निर्णय करे वो बुद्धि बहुत बड़ी है, बुद्धि के अंतर्गत अनेक रीति अनेक कार अनेक भ्रषार अनेक तरह के सीख लो, फिर भी बुद्धि बढ़ती नहीं, कितना सीख लो बुद्धि सबसे बड़ी, और बुद्धि से बड़ा अहम है, अहम से बड़े आप हो, आपके किसी अंश में ब्रह्मांड है, अब इतने बड़े हो, अब कह दिया जो तुम इतने बड़े हो तुम्हारे एक अंश ब्रह्मांड है, तुम मेरे पागल आदमी, और बात ऐसी है ऐसी नित्य है सर्वगत है, आप सर्वगत हो, सर्वगत होने में व्यापक हुए था एक देहगत हो ही आप, नित्य है सर्वगत स्थान असल वायु सनातन अनाधिकार है असल है, ऐसे जानते हुए कोई शोक नहीं हुआ चिंता नहीं हुई, तो अपने को एक देश मानते हैं ये अहम है, मैं हूँ एक मैं हूँ ये मैं हूँ रहता है, आप मैं से रहित है, मैं के साक्षी हैं, मैं के प्रकाशक हैं, मैं के आधार है, मैं के अधिष्ठान है, आपके आश्रित मैं है, आप मैं के आश्रित नहीं है, तो बहुत बड़ा है। मैं के साथ में जो आप मैं मानते हो, मैं का साथी वो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ चापी माम बुद्धि सर्व क्षेत्र परमात्मा जहाँ मैं को छोड़ा कि परमात्मा सर्व देही नित्य मोह सर्व शिवार अविनाशी तदविद्धि ये न सर्व इदम तथम वो अविनाशी है जिसमें सब संसार व्याप्त है, सब संसार ही है। ये न सर्व इदम तथम विनाशम अभ्य से न कुछ उस अविनाशी विनाश कोई कर सकता नहीं, वो आप रूप है। वो भेद करके कहें तो ये मैं कहोगे तो मैं है, ये मैं हूँ, वो जीवात्मा है परमात्मा है, और इनम संसार है, ये तीन है, संसार ये है, यह है संसार, और मैं हूँ ये है जीवात्मा परमात्मा का और है ये परमात्मा। तो है के साथ अपनी एकता है, कब कर जब शरीर के साथ एकता आप न माने तो वास्तव में आपकी है के साथ एकता है। शरीर और मैं के साथ आपने अपना माना है, इनके साथ आप है नहीं, आपके एक देश में मैं है, अहम ये एक देश में है, और अहम अपरा प्रगति अपरा भूमिरा पो नलो वायु खु मनो बुद्धि अहंकार इतनी में बिना प्रदृष्ट अपरा जीव होता तो जीव रूप आप है, वो अहंकार का आश्रय है, वो परा प्रकृति है, अहम अपरा है, विकृष्ट है, अहम है ये तो मिट्टी की तरह है, ये मिट्टी का ढेला होता है जग, इस तरह से है अहम। परंतु अहम ने उस व्यापक के साथ एकता मान रखी है, इस वजह से अहम सबका मालिक है, अहम है आपके देश में अहम, आप अहम रहित हैं, ये आपका अनुभव है। आप थोड़ा ध्यान दें, गार्ड नींद में अहम नहीं रहता है, आप रहते हो। मेरे को कुछ भी पता नहीं था, तो पता तब होता है जिस धातु की वस्तु होती है उस धातु का अपने पास कोई चीज हो तो उसका पता लगता है। जैसे रूप सूर्य का है, सूर्य की आंख है, इस वक्त रूप का पता आंख से लगता है, तो आंख की रूप की एक जाति है, तब ज्ञान होता है, ऐसे सब इंद्रियों की ये प्रवृत्ति है वो अपने देवता के साथ है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचवा है, तो ये ज्ञान करने वाली एक है, अवज्ञान गंध को ज्ञान करती, रूप को ग्रहण नहीं करती, आंख गंध को ग्रहण नहीं करती, कान शब्द को ग्रहण करते हैं, रूप को ग्रहण नहीं करते, जीव रस को ग्रहण करते हैं, हाथ रस को ग्रहण नहीं करते, ये एक देशी एक देशी है, और मन सबके साथ रहता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों के साथ मन रहता है। तो मन के एक अंश में इंद्रिया मुझे हुआ, और मन है वो भी बुद्धि है, हम ऐसा नहीं करेंगे भाई, अब आज से मिल जाएगा पालन करेंगे, तो बस मन में इंद्रिया सब खत्म हो जाती उसी हिसाब से। तो बुद्धि का निश्चय आपका बड़ा है, और अहम है उसे रहित जो सुसुप्ति में अहम से रहित है, अहम होने से अपना प्रकृति का संबंध होता है, और अहम के बिना अपना प्रकृति का संबंध नहीं रहता। तो गाढ़ नींद में अपना प्रकृति का संबंध नहीं था, अज्ञान रहता है, ऐसा सूक्ष्म हुआ कुछ पता नहीं था। तो पता कैसे लगे, जैसे रूप का पता नेत्रों से लगता है, ऐसे संसार का पता अहम से लगता है, अहम नहीं जाए तो संसार क्या पता लगे, आंख नहीं है रूप कैसे दिखे, कान नहीं है तो शब्द क्या सुने, ऐसे अहम नहीं है तो पता क्या लगे, अहम की जाति का अपना प्रकृति है, ये अहम लीन होता है, अमृतता नहीं है, अविद्या में अज्ञान लीन हो जाता है, कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया में, ज्ञान इंद्रिया मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि अहम में, अहम अविद्या में लीन हो जाते हैं, तो गाढ़ नहीं आ जाती है। ये सब होकर के यहाँ ईश्वर यही होते हैं, और ये लगता जो नहीं है जिसमें निकल करके बुद्धि यहाँ काम करती है, ये बुद्धि का ऑफिस है, रहने की जगह ये है, ये ऑफिस में काम करती है बुद्धि। गार्डनियन से कुछ जगा दे तो आप अनुभव कर सकते हो, यहाँ से सब आता है, यही सब फैलता है, ज्ञान फैलता है, सब माथे में हाथों में सब जगह, तो हृदय में वहाँ आम अविदय लीन हो जाता है, तो सुख से सुख सुख तो होता है। इसलिए अपना जो सुख रूप है चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि वो स्वाभाविक है, वो सुख जन्य नहीं है, संबंध स्पर्श जन्य नहीं है, सहज सुख राशि है, तो सुख राशि का अनुभव होता है अविद्या सहित, वो असली सुख नहीं है, असली सुख होता है अविद्या से रहित होने पर, अज्ञान मिट जाने पर, फिर महान आनंद का अनुभव होता है। विष्णु के संबंध से सुख होता है, ये तो बाह्य सुख है, बाह्य स्पर्श अशक्त आत्मा, बाह्य स्पर्श में जो आसक्ति नहीं रहती, बंदित आत्मा नहीं तो अपने में सुख का अनुभव करता है, बाह्य स्पर्श बाह्य स्पर्श है, मन बुद्धि इंद्रिय सब बाह्य है, बाह्य का मतलब सही से बाहर नहीं, परमात्मा तत्व से विमुख, उनसे अगर जो विमुख हो क्या प्रकृति हो, ये बाह्य सब बाह्य है, इसमें आसक्ति नहीं होती, बंदित आत्मा नहीं है सुख तो अपने में सुख का अनुभव करता है। अक्षय फिर परमात्मा में अक्षय सुख है, अक्षय सुख आत्यंत सुख आत्यंत अक्षय सुख आनंद अनंत आनंद वो परमात्मा में है, तो वहां प्रेम है, वो प्रेम आनंद है, वहां तो विषेन्द्रिय संबंध जैसे सुख होता है, संबंध जन्य ये सुख तो दुख है, दुख का नाम सुख है, यहाँ दुख ये दोगे वो दुख के दो रूप है, एक सुख है एक दुख है, दो रूप दुख ही है, जैसे दाद की बीमारी के दो रूप होते हैं, खुजली एक जलन, तो खुजली मीठी लगती है जलन बुरा लगता है, ऐसे सुख अच्छा लगता है तो बुरा लगता है, ये है दोनों बीमारी, बीमारी नहीं हो तो ना खुजाल चलेगी ना जलन होगी, साफ समझ हो जाएगी, तो इस अहम से बुद्धि से रहित वहां पर एक देशी नहीं है आप, हम एक देशी होने से अपना एक देशी मैं तो ये हूँ शरीर में हूँ, शरीर में होते हो कितने बड़े आप हैं, अनंत ब्रह्मांड हो गए आपके भीतर एक आप है, आप रूप है, आप शरीर अंतर्गत नहीं है, पर अपने को दिए थे अंतर्गत शरीर अंतर्गत हो तो अहम के कारण से अहंकार विमूढ आत्मा करता अहम इति मान्यते, अहंकार से मोहित अंतगण होता है तो मैं करता हूँ, आप करता नहीं है, इंद्रिया इंद्रिया से वर्तनते गुणा गुणे से वर्तनते, प्रकृति प्रकृति से गर्माने क्रियमाने प्रकृति गुणसमूहता नान्य गुणे भी करता रहा हूँ, करता अपना इसमें प्रकृति में है, गुणों की सेवा करता नहीं, इंद्रियों की सेवा करता नहीं, प्राणों की सेवा कोई करता नहीं है, आप करता नहीं है, करता नहीं आप भोगता नहीं है, आप प्रकाशक है, जैसे सूर्य के प्रकाश में वेद का पाठ करते हैं, सूर्य के प्रकाश में शिकार करते हैं, उनको मार देते हैं, तो प्रकाश आपके साथ नहीं है और सबके साथ है, मन किसी में लिप्त नहीं है, ना वेद पाठ में लिप्त है ना शिकार में लिप्त है, और प्रकाश है प्रकाश में सब होता है, पर प्रकाश किसी का साथी नहीं है, ऐसा आपका स्वरूप है, वो अकर्ता होकर ऐसा स्वरूप है आपका, कर्ता होता है तो अंतकरण और बहिकरण इंद्रिया और शरीर इन साथ में कर्ता बनता है, तो कर्ता अपने को मान लेता है, आप वैसे ही रहता है, आप अकर्ता ही रहता है, कर्ता समय में भी अकर्ता ही रहता है, कर्ता बन जाता है उनके साथ में हम मिलाते हैं। आप स्वयं प्रकाश है, केवल प्रकाश हो तो उसमें ज्ञानी नहीं है, ज्ञान है। नहीं तो ज्ञानी होता है, पहले ज्ञानी हो गया मैं ज्ञानी, फिर ज्ञानी नहीं रहता, ज्ञान रहता है, फिर अहंकार नहीं रहता, उस ज्ञान का अभिमान ही नहीं रहता, केवल ज्ञान रहता है जिससे सब प्रकाशित होता है। इस तत्व को बताने के लिए हमें कहा कि हानि और लाभ दो है, जन्म मरना दो है, अनुकूल प्रतिकूलता दो है, परंतु उसका ज्ञान में क्या फर्क है? अनुकूलता प्रतिकूलता में फर्क है, हानि में लाभ में फर्क है, पर दोनों को जानने में क्या फर्क है? जानने जानना है, जानने का अंतर्गत है। बेटा मर गया, पोता जन्म गया, तो दो बड़े विचित्र जीवते हैं, पर जानने में क्या फर्क हुआ? बेटे को माना कभी ज्ञान हो गया, पोते जन्म ज्ञान हो गया, ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। तो ज्ञान में न रहकर आप रह जाते हैं बेटे पोते में यहाँ पर, तो सुख ही दुख होते हैं, और सुख दुख उस प्रकाश में हो गए, जब सुख है ना दुख है, उस आनंद ही आनंद है। तो ये बंधन है, इनके साथ जो अपना संबंध जोड़ लेना, ये बंधन है, मुक्त है। तो मुक्त सुते आप हैं, मुक्ति होती नहीं है, बोध तत्व का नहीं होता है, बोध अविद्या अज्ञान का होता है, बोध होते ही मिट जाता है, जानते ही मिट जाता है, कहते मिट रहा है तो प्रतीक्षा मिट रहा है, संसार सब प्रतीक्षण मिट रहा है, बोध होते ही मिटने में संबंध टूट जाता है, जो संबंध रह जाता है जो रह जाता है। बोध सत्य आप मुक्त है, संसार सत्य आपसे अलग है, आप रहते हो संसार बहता है, आप पकड़ नहीं सकते, संसार आप साथ है नहीं, आपने मन रखा संसार साथ है, मेरे शरीर साथ है, मेरी इंद्रिया साथ है, मेरे मन बुद्धि साथ है, आपने मन रखा है, आप साथ नहीं, जो सब प्रकृति है पूरा गुणी शुभ अत्यंत ऐसे हो रहा है, आप तो प्रकाशक है, जैसे ये प्रकाशक सामान ऐसे, वो फिर परमात्मा के साथ एक है, प्रकाश में स्थिति होना ज्ञानी हो गया, और परमात्मा में आकर्षण हो गया प्रेमी हो गया, और संसार में आकर्षण हो गया अज्ञानी हो गया, ना आप अज्ञानी हुए ना ज्ञानी हुए ना प्रेमी, आप तो है जो गति हुई है, प्रेम स्वतः आप में है, ज्ञान स्वतः आप में है, बोध होने पर ज्ञानी मान लोगे तो अज्ञान आ जाएगा, प्रेमी मान लोगे तो वो भक्ति आ जाएगा, योगी मान ले तो भक्ति आ जाएगा, योग है योगी नहीं है, ज्ञान है ज्ञानी नहीं है, प्रेम है प्रेमी नहीं है, ऐसे तत्व स्वतः सिद्ध है, वो स्वतः सिद्ध तत्व है, उसमें स्थिति उसका नाम है ज्ञान है, मुक्त परमात्मा प्राप्त हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, जीवन मुक्त हो गया, विदेह केवल हो गया, इसके साथ आम के साथ संबंध छूटते ही निर्मो निरहंकार ऐसा शांति होने की स्थिति, फिर मांग ऐसा ब्रह्म स्थिति, अहम नहीं है तो ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म की स्थिति यही, परमात्मा की स्थिति यही, अपनी स्थिति नहीं है, निर्ममो निरहंकार हो गया, अहंकार के साथ अपनी स्थिति है, अहंकार है प्रकृति, परा अपरा प्रकृति, आप है भगवान का परा प्रकृति, भगवान है प्रिय स्वरूप, परा प्रकृति अतीत, ज्ञानी होते हैं वो अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, भक्त होते हैं भगवान के प्रेम में, जो परमात्मा जो तत्व है वो परिपूर्ण सम्राट है, राम सच्चिदानंद दिनेशा कहा नहीं मोह निशा लव निशा, हमारे यहाँ रात और दिन दो होते हैं, सूर्य में रात और दिन नहीं होते, और रात दिन दो नहीं होने से दिन नाम नहीं है, वहाँ वहाँ दिनेश है, वहाँ दिन ही दिन कह सकते हो आप अपनी अपनी भाषा से, अपने देश की भाषा से दिन ही दिन है वहाँ, पर दिन और रात नहीं है वहाँ, रात न होने से दिन नाम नहीं है, दिनेश है राम सच्चिदानंद दिनेश, ता नहीं मोह निशा लव निशा, वो नहीं, उस पद को प्राप्त करें, उस पद को प्राप्त है, वो स्वरूप आपका है, स्वतः स्वधाय आप विचार करे मैं हूँ, वो हूँ है, वो है, हूँ का है के साथ समान है, हूँ जीवात्मा हो गया, है परमात्मा हो गया, और ये संसार प्रकृति होगी, है स्वरूप स्वतः है, वो निष्क्रिय निष्पक्ष है, निर्दिष्ट है, स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, वो किया किया बड़ा बनाया हुआ नहीं है, वो नित्य प्राप्त है सबको ही, पापी से पापी को भी, पापी का ध्यान इधर संसार की तरफ है, अज्ञानी का ध्यान इधर है, वो ज्ञान भगवान है, वो ऐसा है जैसा था, ज्ञानी से ज्ञानी महात्मा में कसाई में भी वो एक ही है, कसाई है, उसे कोई मतलब नहीं है, ना वो ज्ञानी साधु से मतलब है, ना वो कसाई से मतलब है, स्वतः है, सबको प्राप्त है, स्वतः ही स्वाभाविक, उसकी अप्राप्ति होती ही नहीं, उसको अप्राप्त संसार प्राप्त होता नहीं, संसार प्राप्त किसी को हुआ नहीं अभी तक, ये तो बह रहा है, आप रह रहे हो कैसे प्राप्त हो, और संसार को प्राप्त मान लिया, परमात्मा नित्य प्राप्त है उसको अप्राप्त मान लिया, एक मान्यता बदली काम थी बराबर, इतनी बात है, वो केवल सीखने से नहीं बदलेगी, आम ब्रह्मास्त्र कह दिया शब्द से नहीं, अनुभव अनुभव करते ही आप जगत जाती है, ये नष्ट मोह स्मृति लगता है, स्मृति स्मृति उसको कहते हैं जो पहले से ही है, वो याद आ गई, आप उसे कोई बात याद आ जाती है, हाँ हाँ वो चाबी वहां रखी है, याद आ गई, याद आते ही चाबी मिल गई, पहली खोई थी नहीं पर खोई हुई थी, पहले ढूंढ देते चाबी खो गई, चाबी खो गई, याद आ गई, वहां पड़ी याद आ गई, बिल्कुल ऐसे आपकी याद आ जाए, वो अरे ज्ञान स्वरूप सत स्वरूप याद आ गई, ज्ञान होता नहीं, ज्ञान परमात्मा का नहीं होता, ज्ञान संसार का होता है, संसार का ज्ञान होते ही संसार लुप्त हो जाता है बेचारा, जैसे पहेली का होती है पहेली, हमारे मम्मी आदि के लिए आदि खा लो आदि था, शशि शुद्ध को घट में नहीं, मूल रूप को नहीं ले, भवन जीव शुद्ध शोभियों कहा करे उपदेश, क्या हुआ शशु तो घट में नहीं, मूल रूप नहीं ले, भवन भवन जीव शुद्ध शोभियों कहा करे उपदेश, पता चल गया ना, पता लग गया कि शशि सुत है बुद्ध, तो बुद्धि तो है, बुद्धि तो है नहीं भीड़ में, शशु तो घट में नहीं, अरे मोर रूप है ज्ञान, ज्ञान ले से नहीं है, अरे भवन जीव, भवन से शीर्ष जीव क्या है दीवा, उसका सुत क्या है काजल, भवन सुत भवन भवन जीव, भवन का जीव सुत सो नो कहा करोगे कैसे लगे, अब ये पता नहीं क्या है, पता लग गया ठीक लग गया पता, तुझे स्मृति क्या है वो पता लग गया है, ये अर्थ है तम्बा सुर के पीठ पर हेम सुता को कंत ताओ आभूषणों पर व्यवस्थित अदर्श है तासन ताजन भरता ताकि सुत के मित्र को भजिए बारम्बार, ये पता नहीं कर रही हूँ, अब पता लगे सब बोलिया ठीक है, इस तरह से वो है ये दिन लगा देते पता लगते क्या है, क्या है, क्या घड़ी है, अच्छा घड़ी है, कोई परेशान हो उसमें, ऐसे आपके देह में नहीं हो, आपका रूप बहुत व्यापक है, नित्य सर्वगत स्थान वसलम सनातन अविनाश तद्विद्येन सर्वमिदं ततम, है देखिए आप हूँ है, हूँ हूँ मैं हूँ, हूँ तो मैं को ले हूँ, मैं रहित होने ये है हो गया, या मैं रहित हुआ गया है, मैं होते हूँ, इसलिए आपको दुख कद हुआ नहीं, हम तो अभी जानते नहीं हूँ है नहीं हूँ, ये उत्तम पुरुष है हूँ, तो मैं होने से उत्तम पुरुष होता है, तू है यह है वह है और मैं है नहीं, तो मैं हूँ कहते हैं, तो हूँ ना मैं से पुराने तो यह है तू है वह है ऐसे मैं भी है, तो मैं होने से हूँ हो गए, रूप बदल गया हूँ हो गया, अंग्रेज भी क्या कहते बता रहे, तू है यह है वह है और मैं है वह मैं हूँ, तो मैं के कारण हूँ वह है, तू ये हैरान वो है कई है वो मैं मिटा के है ही रहेगा, हूँ कैसे रहेगा, निर्मो निरहंकार तो हूँ कैसे रहेगा, है ही रहेगा, नारायण नारायण नारायण नारायण, तो विषयों का संबंध उत्तम स्वयं, इसमें उत्तम तो अपने बोध होता है ना, बोध बहुत अपने को तो तू को नहीं यह को थोड़े होता है, बहुत होता है, देखो संस्कृत में मैं को कहने में बहुत वचन आता है, व्याकरण की दृष्टि से बहुत वचन आता है, सर्वे वयम अतः परम, सर्वे वयम अपने लिए बहुत वचन का प्रयोग होता है व्याकरण में, अपने लिए अभिमान आता है सबके लिए ही होता है, ते यूयम इनमें भी तो बहुवचन का प्रयोग होगा, नहीं बहुवचन प्रयोग होते हुए भी अपने प्रयोग करने में बहुवचन प्रयोग करना चाहिए, ऐसा था न तुए वह हम धातु नाशन न तुम नेमे जना दीपा, बहुवचन आ गया और न से मन भविष्य में सर्वे वयम अतः परम, वयम सब आ गया, तो फिर जना जो बहुवचन है उनका, तुम बहुवचन होते भी उनमें आप नहीं आ सकते, आप मुसल आ जाएंगे, न तुम वाह जातु नाशम न तुम ने न तुम आशी ने भी जना दिवासन भविष्य भविष्य में वही मत पा रहा हूँ, वयम वयम कहते तू मैं विश्व आ गया, सर्वे वही मत पा रहा हूँ, जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग होने पर नपुंसकलिंग आता है, ऐसे तू मैं यह वह मैं उत्तम पुरुष आता है, उत्तम पुरुष प्रयोग होता है, रूप वचन का प्रयोग होता है, मैं एक वचन हम बहुत हम मैं हमेशा करते हैं हमेशा